أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ سعيد حوانن الأساس في السنة سيرة النبوية isimli kitabının birinci cildinin 419. sayfasından devam ediyoruz. İslam'ın Medine-i Münevvere'ye girişi ve Akabe biatları. İslam, Medine-i Münevvere'ye hicretten önceki 3 sene içinde girmiştir. İslam'ın Medine'ye girişinin başlangıcı, Evs kabilesinin Mekke'ye bir heyet göndererek amcaoğulları ve aralarındaki sürekli bir çekişme olan Hazreç kabilesine karşı Mekkelilerle ittifak kurmaya çalıştıkları zamana rastlar. Medinelilerden İslam'ı ilk işitenler onlardır ve içlerinden biri Müslüman olmuştur. Daha sonra Recep ayında Medine'den Mekke'ye umre yapmak üzere bir heyet daha gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla bir araya gelerek İslam'a davet etmişti. Bu kişiler Müslüman olarak Medine'ye dönmüşler ve orada İslam'ı yaymaya başlamışlardı. Bu davet sonucunda Medine'de Müslümanlar çoğalmaya başlamışlar, onlardan gücü yetenler hacca gelerek 1. Akabe biatında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat etmişler, sonra yurtlarına dönmüşlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte ya da onların peşi sıra Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye göndermişti. Mus'ab radıyallahu anhu Medine'de İslam'ı yaymaya devam etmişti. Sonunda İslam Medine'de güçlenmiş ve oraya hakim olmuştu. Müslüman olanlardan yaklaşık 70 kişi hac mevsiminde Mekke'ye gitmişler ve böylece 2. Akabe biatı yapılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara içlerinden 12 kişiyi temsilci olarak seçmelerini, bu kimselerin kabileleriyle kendisi arasında aracılık vazifesini üstlenmesini istemişti. Bundan kısa bir süre sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicreti emretmişti. Medine halkının İslam'ı kabul edip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme destek olmasıyla birlikte aynı anda iki hedefe ulaşıldı. Medine ahalisinin Müslüman oluşu ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yardımları. Bu konu üzerinde daha ayrıntılı bir şekilde durmayı gerektiriyor. Bildiğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir dönem Mekke'deki siyasi hedefi Rabbinin davetini tebliğ ederken kendisini himaye edip destek olacak kişileri bulmaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kişilerin mutlaka Müslüman olmaları şartını koymamıştı. Günümüzün deyişiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davet ve ibadet hürriyetini bu hürriyeti himaye etmek gücüne sahip bir toplum içinde aramaktaydı. İbn Hacer el-Askalani rahimahullah Fethul Bari'de şöyle der. Musa bin Ukbe Zuhri'den rivayetle şöyle der. Radıyallahu teala anhum. Bu yıllarda hicretten önceki yılları kastediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabilelerle temasa geçip onların ileri gelenleriyle konuşuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan kendisini koruyup himaye etmelerinden başka bir şey talep etmiyor ve şöyle diyordu. Sizi herhangi bir şeyi kabule zorlamıyorum. Sizden Rabbimin risaletini tebliğ edebilmem için bana eziyet edenlere engel olmanızı istiyorum. Ancak onlardan hiçbiri bu isteği yerine getirmeye yanaşmamıştı. Şöyle diyorlardı: bir adamın kavmi onu en iyi tanıyandır. Şayet yardım etmeye gücü olan Arap kabileleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet etselerdi, Medine halkının Müslüman olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi desteklemesiyle birlikte İslami davetin aldığı mesafeyi daha da hızlandıracaklardı. Zira başlangıçta İslami davet, İslam'ı kabul edip kendisini himaye eden bazı kimseler sayesinde yaşamaya çalışan insanların bir araya getirilmesini hedeflemekteydi. Daha sonra bu insanlar yaşadıkları topraklardan başka bir diyara gittiler. Ensar'ın hem İslam'ı hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmeyi kabul edişi bir anda iki merhale edişiyle bir anda iki merhale birden kat edilmiş oluyordu. Buna rağmen başlangıçta Ensar'dan sadece savunma sözü almış olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu biat çerçevesinde muamele ediyordu. Bu yüzden Bedir Savaşı'ndaki askerleri harekatlara sadece Bedir Savaşı önceki askeri harekatlara sadece muhacir olarak iştirak etmişti. Bedir Savaşı'nda bile Ensar'la istişare edilmiş. Hocam kaydı pause yapıp konuşabilirsiniz telefonla. Bu yüzden Bedir Savaşı öncesindeki askeri harekatlara sadece muhacirler iştirak etmişti. Bedir Savaşı'nda bile Ensar'la istişare edilmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan desteğin savunmadan ibaret olduğunu zannetmelerinden endişe edilmişti. Halbuki bilindiği gibi Ensar Müslüman olmuş, İslam ahkamını kabul etmişti. Muhacirlerle İslami yükümlülük açısından eşit olmalarına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla olan ilişkilerine bu şartları göz önünde bulundurmuştu. Biz buradan da anlıyoruz ki İslam'ın en büyük siyasi zaferi Medine halkının Müslümanlara destek olmayı kabul edişleri ve bunu izleyen hicret olayıydı. Bunu göz önünde bulundurarak zayıf düşen Müslümanların hicret edecek bir İslam diyarı bulamadıkları zaman kendilerine geçici bir siyasi hedef tayin etmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Bu geçici hedef davet ve ibadet özgürlüğünü elde etmek olabilir. Şayet herhangi bir toplum onlara bu hürriyeti verecek olursa, Müslümanlara düşen orada İslam'ı geliştirip kökleştirerek İslam'a destek olmalarıdır. Üstad en-Nedevi, Medine-i Münevvere'yi İslam'ın kabule hazırlayan nedenleri şöylece tahlil eder. Bu, Allah Azze ve Celle'nin Resulü ve İslam için takdir etmiş olduğu bir şeydi. Allahu Teala, Yesrib şeklindeki iki büyük Arap kabilesi olan Evs ve Hazreç kabilelerine en büyük nimet olan İslam'ı takdir etmeye, İslam'a girmede yaşadıkları çağın özelliklerini, özellikle de Arap Yarımadası'nda bulunanlara önderlik etmeye hazırlamıştı. Başta Kureyş olmak üzere Arap kabilelerinin İslam'a karşı çıktığı bir zamanda Evs ve Hazrec'in bu tutumu ancak Allahu Teala'nın azze ve celle Allah dilediğini doğru yola eriştirir ayetiyle izah edebilirdi. Elbette Evs ve Hazrec'i bu sonuca götüren birçok etkenler vardı ve bu etkenler Allah Azze ve Celle'nin takdir, tesir ve inayetiyle olmuştu. Mekke ehli ve Kureyş ile Medine'deki Arap kabileleri arasında kişilik bakımından bazı farklılıklar vardı. Medineliler yumuşak tabiatlı, alçak gönüllü, Hakk'a karşı çıkmada aşırılık göstermeyen merhametli insanlardı. Bu, onların kan ve soylarından gelen bir özellikti. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemen ehli size geldi. Onlar yumuşak kalpli ve merhametli insanlardır. Bu iki kabilenin aslı Yemenliydi. Ve çok eski zamanlarda dedeleri oradan Medine'ye göç etmişlerdi. Kur'an-ı Kerim Medinelileri şöylece medheder. Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenler karşısında içlerinde hiçbir kaygı duymazlar. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Haşr suresi 9. ayet-i kerime. Evs ve Hazreç kabilelerinin İslam'a girip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi desteklemelerindeki bir başka etken de yıllar süren iç savaşlardan bıkmış olmalarıdır. Başta bu as günü olmak üzere bu savaşlar onları perişan etmiş, bu harplerin ateşiyle kavrulmuş ve acılarını tatmışlardı. Bu yüzden artık harplerin kesilmesini, birliğin, dirlik ve düzenliliğin sağlanmasını arzu ediyorlardı. Bu arzularını şu cümlelerle dile getirmişlerdi. Biz kavmimizi bırakıp geldik. İçinde düşmanlık ve kötülüğün böylesine hüküm sürdüğü bir başka kavim yoktur. Dileriz Allah Celle Celaluhu senin elinde onların birliğini sağlar. Eğer Allah Celle Şanuhu bunu senin elinde gerçekleştirirse senden daha aziz bir insan olamaz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha der ki bu as günü Allah'ın Resulüne bir lütfu olmuştu. Başta Kureyş olmak üzere Arap kabilelerine yüzyıllardan beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygamber gelmemiş, peygamberlerle bir yakınlıkları da olmamıştı. Aradan geçen bu uzun zaman nedeniyle peygamberliğin ihtiva ettiği gerçekleri unutur olmuşlar, okuma yazma bilmemelerinin tesiriyle putperestliğe dalmışlardı. Araplar, sonraları tahrif edilmiş olsa da kendilerine Allah katından kitap verilen ümmetlerden de uzak yaşıyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu gerçekleri şöyle dile getirmektedir. O kitap sana, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış, bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Yasin suresi 6. ayeti kerime. Evs ve Hazreç kabileleri ise Yahudilerle iç içe yaşadıklarından onların peygamberlik ve peygamberler hakkındaki sözlerine şahit oluyor, Tevrat okuyup tefsir ederken onları dinliyorlardı. Dahası Yahudiler onları ahir zamanda gelecek bir peygamberle korkutuyor ve onunla beraber sizi öldüreceğiz, aynı At ve İrem milleti gibi diyorlardı. Bu konuda Allahu Teala Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Daha önce kafirlere karşı yardım isterken kendilerine Allah katından ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelip de Tevrat'ta bilip öğrendikleri gerçekler karşısına dikilince derhal inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Bakara suresi 89. ayeti kerime. İşte bu yüzden Evs ve Hazreç başta olmak üzere Medine halkını oluşturan müşrik Araplarla dini mefhumlar ve ilahi sünnetler arasında Mekke ve civarındaki Araplar kadar derin bir uçurum yoktu. Mekkeliler dini mefhumlara cehalet ve nefretle yaklaşırken Medineliler ehli kitaptan daha önce bu konuları işitip alıştıkları için Mekkeliler gibi davranmıyorlardı. Zira Medine halkı aynı şehirde yaşamalarından dolayı başta Yahudiler olmak üzere ehli kitap ile sıkı ilişkiler içindeydiler. Aralarında komşuluk, savaş, barış ve karşılıklı anlaşmalar olmuştu. Hac mevsiminde Mekke'ye geldiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile tanışıp onun İslam'a davetiyle karşılaşınca gözlerinden gaflet perdesi kalktı. Sanki iman etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile randevulanmış gibi rahat hissetmişlerdi kendilerini. Ahmed ve Tabarani rahimahumullah, Mahmud bin Lebid, Ahi Beni Abdüleşhel radıyallahu anhudan rivayet etmiştir. Ebu'l-Celis, Enes bin Rafi beraberinde Abdüleşhel oğullarından bir grup gençle birlikte Mekke'ye gelmiş, Hazreç kabilesine karşı Kureyş'le bir anlaşma yaparak destek bulmak istemişti. Bu grubun içinde İyas bin Muaz da bulunmaktaydı. Onları işiten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına gelerek oturdu ve şöyle buyurdu: "Size buraya gelme sebebinizden daha hayırlı bir şeyi haber vereyim mi?" "Nedir o?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben Allah Azze ve Celle'nin Resulüyüm. O beni, kullarını Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeye, ona şirk koşmamaya davet etmem için gönderdi. Ve bana kitap nazil buyurdu." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra İslam'ı zikredip onlara Kur'an okudu. Yeni yetme gençlerden olan İyas bin Muaz şöyle dedi: "Allah'a andolsun ki bu sizin gelme sebebinizden daha hayırlıdır." Bunun üzerine Ebu Celis, Enes bin Rafi yerden bir şey avuçlayıp onunla İyas bin Muaz'ın yüzüne vurdu. Durumu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan ayrıldı. Onlar ise Medine'ye doğru yola koyuldular. Evs ve Hazreç kabileleri arasında Buaz vakası cereyan etmişti. Ravi der ki, çok geçmeden İyas bin Muaz vefat etti. Mahmud bin Lebid şöyle der: "Kavminden onun ölümü sırasında yanında bulunanlar bana onun ölünceye kadar kelime-i tevhid, elhamdülillah, subhanallah ve Allahu Ekber kelimelerini dilinden düşürmediğini duyduklarını söylediler. Onun Müslüman olarak can verdiğinden şüpheleri yoktur. İyas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam'ı işittiği o mecliste İslam'ı anlayıp kabullenmişti." Radıyallahu anhu. Bu hadisenin hicretten 5 yıl önce cereyan etmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü bu as vakası şudur: Evs ve Hazreç kabileler arasında Müslüman olmalarından önce cereyan etmiş olan bir savaşın ismi. Bu as, Evs kabilesine ait bir kalenin ismidir. Evet, bu as vakası İbn-i Hişam'ın görüşüne göre o tarihte cereyan etmiştir. Buhari rahimahullah, Hazreti Ayşe'nin radıyallahu teala anha şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Bu as günü Allah'ın kendi Resulü için hazırladığı bir gündür. Bunun üzerine, yani bu savaşın sonucu üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip gelmişti. Zira hicret esnasında Evs ve Hazreçlilerin birliği bozulup dağılmış, kavimlerinin ileri gelenleri öldürülmüş veya yaralanmıştı. İşte onların bu perişanlıkları üzerine Allah Celle Şanuhu muhariplerin İslam camiasına girmeleri için bugünü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e önceden hazırlamıştı. İmam Ahmed Rahimahullah, Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste onlara kendini tanıtıyordu. Şöyle buyurdu. İçinizden beni kavmine götürecek kimse yok mu? Kureyş, Rabbimin kelamını tebliğ etmeme engel oluyor. Bu sözü üzerine Hemdan kabilesinden bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam sen kimlerdensin buyurdu. Adam Hemdan'dan dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavmin güçlü bir kavim mi diye sordu. Adam evet dedi. Adam daha sonra kavminin kendisini horlamasından korkarak tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve ben onların yanına gidip önce haber vereyim, sonra gelecek sene senin yanına geleyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise peki öyle olsun buyurdu. Adam gitti. Recep ayında Ensar'dan bir heyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. İbn-i Hacer Raskalani rahimahullah Fethül Bari adlı eserinde şöyle der. El-Hakim Ebu Naim ve El-Beyhaki Eddelail'de İbn-i Abbas radıyallahu anhu kanalıyla Hasen'den tahric etmiştir. Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu bana şunları anlattı. Allah Celle Şanuhu peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme Arap kabilelerine kendini tanıtıp tebliğ yapmasını emrettiğinde beni ve Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu beraberine alıp Mina'ya gitti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi Arapların oturup sohbet ettiği yerlerden birine götürdü. Ebu Bekir radıyallahu anhu kabilelerin neseplerini, soylarını çok iyi biliyordu. Bu yüzden önce yaklaşıp sordu. Hangi kavimdensiniz? Rebi'a'dan dediler. Ebu Bekir hangi Rebi'a'dan diye sordu. Zehl dediler. Ravi bundan sonra hadisi uzunca zikretmekte, karşılıklı müşavereler neticesinde Arapların cevap veremediklerini beyan etmektedir. Ali radıyallahu anhu dedi ki, daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Evs ve Hazrec'in oturup sohbet ettiği yerlerine götürdü. Onlar davete icabet etmelerinden, muhacirleri barındırıp yardım etmelerinden ötürü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ensar ismini verdiği kimselerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindekiler daha yanlarından ayrılmadan iman edip biat etmişlerdi. İbn-i İshak'ın zikrettiğine göre birinci Akabe biatına 6 kişi katılmıştır. İsimleri ise şöyledir. Ebu Umame, Es'ad bin Zürare el-Neccari, Rafi bin Malik bin el-Aclan el-Aclani, Kutbe bin Amir bin Hadide, Cabir bin Abdullah bin Re'ab, ve Ukbe bin Amir. Bu üçü Seleme oğullarındandı. Avf bin el-Haris bin Rifa'a ise Malik bin en-Neccar oğullarındandı. Musa bin Ukbe'nin Ez-Zühri'den, Ebu'l-Esved'in Urve'den naklettiğine göre onlar Es'ad bin Zürare, Rafi bin Malik Muaz bin Afra, Yezid bin Salebe, Ebu'l-Heysem bin Et-Teyhan ve Uveym bin Saide idi. Bazıları onların içinde Ubade bin Es-Samit ve Zekvan'ın da bulunduğunu söylemektedirler. İbn-i İshak der ki, Asım bin Ömer bin Katade'nin kavminin şeyhlarından işitip bana anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları gördüğünde siz kimsiniz buyurdu. Onlar da biz Hazreç kabilesindeniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmaz mısınız? Sizinle konuşmak istiyorum dedi. Peki dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları Allah azze ve celle'ye çağırdı. İslam'ı anlattı ve onlara Kur'an okudu. Hazreç kabilesinin Yahudilerle aynı topraklarda yaşıyor olmaları Allah Azze ve Celle'nin bir takdiriydi. Zira Yahudiler kitap ehlindendi. Evs ve Hazreç'in nüfusu Yahudilerden fazlaydı. Yahudilerle aralarında bir anlaşmazlık baş gösterdiğinde Yahudiler onlara yakında bir peygamber gönderilecek. Bunun zamanı yaklaştı. O zaman biz o peygamberle bir olup sizi öldüreceğiz derlerdi. Sübhanallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla konuştuğunda onun Yahudilerin bahsettikleri peygamber olduğunu anladılar. Birbirlerine dönüp ona iman etmede Yahudiler bizden önce davranmasınlar dediler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edip onu tasdik ettiler. Daha sonra da kavimlerini İslam'a davet etmek üzere yurtlarına döndüler. Kavimlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettiler. Ve oradaki tüm evlerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşulur oldu. Hac mevsimi geldiğinde onlardan 12 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Taberani İbn-i İshak'ın rahimahumullah şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah-u Teala azze ve celle dinini izhar edip üstün kılmayı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemini güçlendirip aziz kılmayı ve vaadini yerine getirmeyi murad etmişti. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'dan bazı kimselerle görüştüğü hac mevsiminde yola çıkmıştı. Sanıldığına göre onlar 6 kişi idiler. İçlerinden Cabir bin Abdullah bin Rehab da bulunuyordu. Taberani rahimahullah, Urve radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hac mevsiminde Ensardan bir grup Mekke'ye gelmişti. İçlerinde Mazin bin Enneccar oğullarından Muaz bin Afra ve Esad bin Zürare, Züreyk oğullarından Rafi Malik ve Zekvan bin Abdülkays, Abdüleşhal oğullarından Ebu'l-Heysem bin Et-Teyhan, Amr bin Avf oğullarından Üveym bin Sa'ide bulunmaktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına gelerek Allah-u Teala'nın kendisini nübüvvetle şereflendirerek peygamber olarak seçtiğini haber verdi. Onlara Kur'an okudu. Onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini can kulağıyla dinlediler. Onun davetine kalpleri ısınmış, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetinden ve sahip olduğu vasıflardan, daha önce ehli kitaptan işitmiş oldukları peygamberin o olduğunu anlamışlardı. Böylece söylediklerini tasdik edip ona iman ettiler. Bu davranışları ile hayra sebep olmuşlardı. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediler. Evs ve Hazreç arasındaki kanlı mücadeleyi biliyorsun. Allah'ın emri doğrultusunda bizi irşad etmeni isteriz. Biz Allah ve senin yolunda çalışacağız. Senin görüşlerini uygulamak için tavsiyede bulunacağız. Allah adına bizleri bekle. Kavmimize dönüp senin durumunu haber verelim ve onları Allah Azze ve Celle'ye ve onun Resulüne davet edelim. Umulur ki Allah Azze ve Celle aramızı ıslah edip birliğimizi sağlar. Ne yazık ki bugün birbirimizden uzaklaşmış ve birbirimizden nefret eder hale gelmişiz. O gün geldiğinde sulhetmemiş olsak bile bil ki bizden hiçbir cemaat senin aleyhinde çalışmayacaktır. Gelecek senenin hac mevsiminde sana yeniden gelmeyi vaat ediyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların söylediklerini kabul etti. Onlar da kavimlerine dönerek gizlice İslam'ı davete başladılar. İnsanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun Allah katından getirmiş olduğu Kur'an'ı anlatıyorlardı. Sonunda Medine'de içinde Müslüman olmayan ev yok denecek kadar azaldı. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber göndererek adamlarından birini Allah azze ve celle'nin kitabını öğretip davet etmek üzere Medine'ye göndermesini talep ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Abdüddar oğullarının kardeşlerinden Musab bin Umeyr radıyallahu anhu'yu Medine'ye gönderdi. Musab bin Umeyr Ghanem oğullarından Es'ad bin Zürare'ye konuk oldu ve insanları İslam'a davet edip dini yaymaya başladı. Böylece Müslümanların sayısı çoğaldı. O zamanlar İslam'a davet faaliyeti gizli olarak sürdürülüyordu. Sonra Es'ad bin Zürare, Musab bin Umeyr ile birlikte Bir Marak mevkiine ya da oraya yakın bir yere geldiler ve orada oturdular. Sonra o beldenin insanlarından bir gruba haber gönderdiler. Onlar da gizlice oraya geldiler. Musab bin Umeyr radıyallahu anhu onlarla konuşup Kur'an okuduğu sırada Sa'd bin Muaz yapılan bu söylentiden haberdar edildi. Bunun üzerine Sa'd mızrağını da yanına alıp yanlarına geldi ve Musab'ın başına dikildi. Şöyle diyordu: buraya tek başına gelen bu serseri yabancının evimizde ne işi var? İçimizden zayıf kimseleri batıl davasına çağırarak onları kandırıyor. İkinizi de bundan sonra buralarda görmek istemiyoruz. Bunun üzerinde orada bulunanlar geldikleri yere döndüler. Sonra ikinci bir Bir Marak mevkiine ya da o civarda bir yere geldiler ikinci defa. Bu defa yine Sa'd bin Muaz bunun haberini de aldı. Sa'd onları önceki kadar ağır olmasa da yine tehdit etti. Sa'd onda yumuşama olduğunu görünce dedi. Ey teyze oğlu, onun sözlerini dinle. Şayet hoşuna gitmeyecek, yanlış bir şey işitirsen reddedersin. Eğer dinlediğin şey hayırlı bir şeyse, Allah Azze ve Celle'nin davetine icabet edersin. Sa'd, ne söylüyor bakayım, dedi. Bunun üzerine Musab bin Umeyr şu ayetleri okudu. Hamim. Apaçık Kur'an'a andolsun ki, biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an yaptık. Zuhruf suresi 1. ve 3. ayetler. Sa'd, duyduğum şeyler bildiğim şeylerdir dedi ve geri döndü. Allah ona hidayet etmişti. Ancak o kavmine dönene kadar Müslüman olduğunu açıklamadı. Oraya vardığında Abdüleşhal oğullarını İslam'a davet etti ve Müslüman olduğunu ilan etti. Sa'd radıyallahu anhu Kur'an hakkında kavmine şu sözleri söylüyordu. Küçük büyük erkek kadın kimin Kur'an hakkında şüphesi varsa bize ondan daha doğrusunu getirsin. Bunu yapabilirse biz de ona uyarız. Allah Azze ve Celle'ye andolsun ki bu gelen şey karşısında ancak boyun eğilir. Sa'd'in radıyallahu anhu'nun Müslüman olup İslam'a çağrılmasıyla bir iki kişi dışında Abdüleşhel oğullarının tamamı Müslüman oldu. Ensardan tamamı Müslüman olan ilk aşiret buydu. Sonra Neccar oğulları Musab bin Umeyr'i kovmak için Esad bin Zürare'ye baskı yaptılar. Bunun üzerine Musab bin Umeyr Sa'd bin Muaz'ın evine taşındı. İslam'a davet etmeye devam ediyor. Birçok kimse onun tebliğ çalışmaları sonucunda hidayet buluyordu. Öyle ki sonunda Medine'de içinde Müslüman olmayan ev yok denecek kadar azaldı. Medine'nin ileri gelenleri Müslüman oluyorlardı. Amr bin Cemuh da radıyallahu anhu Müslüman olmuştu. Medine halkının putları kırılmış, Müslümanların durumları daha iyiye giderek şehrin efendisi olmuşlardı. Musab bin Umeyr görevini tamamlayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndü. Onu El-Mukri diye çağırıyorlardı. Yani okuyucu. İbn-i Hacer rahimahullah Fethul Bari'de şöyle der. İbn-i İshak'ın zikrettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Musab bin Umeyr'i Mekke'ye gelen 12 kişinin yanına katarak Medine'ye gönderdi. Bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Musab'ı daha sonra Medinelilerin isteği üzerine onlara dinlerini ve Kur'an'ı öğretmesi için gönderdiğini söylerler. Musab radıyallahu anhu Medine'de Esad bin Zürare'ye konuk olmuştu radıyallahu anhuma. Ebu Davud Abdurrahman bin Ka'b bin Malik'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Babam cuma ezanını işittiğinde Esad bin Zürare için istiğfarda bulunurdu. Bunun nedenini sordum. Şöyle dedi. Medine'de bizi ilk toplayan oydu. Darekutni'de rahimahullah İbn-i Abbas'tan radıyallahu teala anhuma nakledilen şöyle bir rivayet bulunmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Musab bin Umeyr'e bir mektup göndererek onları toplamasını istemişti. Böylece Ensar'dan birçok kimse Müslümanlığı kabul etmiş, İslamiyet Medine'de yayılmıştı. Bir sonraki sene Mekke'ye bu sebeple yolculuk yapacaklardı. Böylece 2. Akabe biatına 70'i aşkın Müslüman katıldı. Daha önce zikredildiği gibi orada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. İmam Ahmed rahimahullah Cabir radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 10 sene kalmış. Bu süre zarfında Ukaz panayırındaki konak yerlerinde insanların güneşten korunmak için gölgesine sığındıkları çadırlarda ve hac mevsiminde Mina'da hep insanların peşi sıra giderek onları İslam'a davet etmiş, kim beni himayesine alır, kim Rabbimin risaletini tebliğde bana yardım eder de cenneti kazanır buyurmuştur. Gelen kişiler Yemen'den ya da Mudar'dan bile gelmiş olsalar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara aynı sözleri söylerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peşi sıra kavminden bazı kimseler gelir ve Kureyş'in bu adamından uzak durun ki sizi aldatmasın derlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise onların adamları arasında yürür, onlar parmaklarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gösterirlerdi. Ta ki Allah bizi Celle Şanuhu Medine'den ona gönderdi. Onu himayemize aldık ve söylediklerini tasdik ettik. Bizden gelen kimseler ona iman ediyor ve kendisine Kur'an öğretiliyordu. Böylece Medine'ye ailesinin yanına dönüyor, onun Müslüman olmasıyla birlikte diğer aile fertleri de Müslüman oluyorlardı. Sonunda Ensar'ın evleri içinde Müslümanlığını ilan eden fertlerin bulunduğu evler giderek çoğunluğa ulaşıyordu. Daha sonra hep birlikte umre yaptılar. Daha ne zamana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke dağlarında kovalanıp yerinden yurdundan edilmesine ve korkulu günler geçirmesine seyirci kalacağız diyorlardı. Sonunda Medine'den 70 kişi yola çıkarak hac mevsiminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Mekke'ye geldiler. Akaba Vadisi'nde buluşmak üzere sözleştik. Orada birer ikişer toplanarak hepimiz bir araya geldik. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sana biat ediyoruz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iyi ve kötü günde sözlerinize itaat edeceğinize, iyi ve kötü günde sözlerimize itaat edeceğinize, emirlerime tamamıyla boyun eğeceğinize, darlıkta ve varlıkta da muhtaçlara yardımda bulunacağınıza, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmaksızın Allah yolunda Celle Şanuhu, Allah için hakkı söyleyeceğinize, iyiliği emredip kötülükten alıkoyacağınıza, bana her bakımdan yardım edeceğinize, yanınıza vardığımda kendinizi, kadınlarınızı ve çocuklarınızı esirgeyip koruduğunuz şekilde beni de esirgeyip koruyacağınıza dair biat ederseniz sizin için cennet vardır buyurdu. Bunun üzerine ayağa kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. İçlerinden yaşça en küçük olan Es'ad bin Zürara radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini tutmuş şöyle diyordu. Ey Medine ehli, biraz durun. Onun Allah'ın Resulü olduğunu bildiğimiz için yollara düşüp buraya kadar geldik. Bugün onun yurdundan çıkarılması Arapların tamamından ayrı düşme anlamına gelmektedir. Bu yüzden seçkin şahsiyetleriniz öldürebilinir ve kılıçlar sizi biçebilir. Sizler ya bu duruma sabredip Allah Azze ve Celle tarafından mükafatlandırılacaksınız ya da gizliden gizliye korkan bir kavimsiniz. Şayet korkuyorsanız bunu beyan edin ki bu Allah katında sizin için bir özür olsun. Bu sözler üzerine şöyle dediler. Ey Esad, bizle uğraşma. Bu biattan ebediyen vazgeçmez ve ondan kopmayız. Biz ona biat ettik. Bize bazı şartlar koştu. Onları yerine getirdiğimizde cenneti verecek. Subhanallah. İmam Ahmed ve Tabarani radıyallahu teala anhuma Akabe biatında bulunan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat eden Ka'b bin Malik radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Kavmimizin müşrik olan hacılarıyla beraber yola çıkmıştık. Bizler namazımızı kılıp duamızı yapmıştık. Yanımızda kavmimizin ileri gelenlerinden El-Bera bin Ma'rur vardı radıyallahu anhu. Medine'den çıkıp yola koyulduğumuzda El-Bera radıyallahu anhu bize şöyle dedi. Beni dinleyin. Vallahi bir görüşüm var. Bilmiyorum bu görüşüme katılır mısınız yoksa kabul etmez misiniz? Nedir o dedik? Bu evi, Kabe'yi arkama alıp Şam'a doğru namaz kılmayı uygun bulmuyorum. Biz de Allah'a andolsun ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Şam cihetinden başka bir cihette doğru namaz kıldığını duymadık. Ona muhalefet etmek istemeyiz dedik. Ben Kabe'ye doğru namaz kılacağım dedi. Biz Kabe'ye doğru namaz kılmayacağız dedik. Namaz vakti girdiğinde biz Şam'a doğru namaz kıldık. O ise Kabe'ye doğru namaz kıldı. Böylece Mekke'ye geldik. Bu yaptığını kınamıştık. Ancak o aynı şekilde yapmaya devam etti. Mekke'ye vardığımızda şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu! Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip benim yolculuk esnasında yaptığım işi sor. Doğrusu sizin yaptığımdan farklı bir yol izlemeniz beni şüpheye düşürdü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu konuyu sormak için yola çıktık. Onu daha önceden görmediğimiz için tanımıyorduk. Mekke ehlinden bir adamla karşılaştık. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nerede olduğunu sorduk. Onu tanıyor musunuz dedi. Hayır dedik. Amcası Abdülmuttalip oğlu Abbas'ı tanıyor musunuz dedi. Evet dedik. Abbas'ı tanıyorduk. Tacir olarak Medine'ye gelir giderdi. Adam dedi ki mescide girin. Abbas'ın yanında oturan adam odur. Mescide girdik. Abbas ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yan yana otururken bulduk. Selam verip yanlarına oturduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abbas'a "Ey Ebel Fadl, bu iki adamı tanıyor musun?" diye sordu. Abbas radıyallahu anhu da "Evet, bu El-Bera bin Ma'rur kavminin efendisidir. Bu ise Ka'b bin Malik'tir dedi radıyallahu teala anhum. Ravi der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şair mi? Sözünü unutamam. Abbas evet dedi. El-Bera bin Ma'mur ise şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah beni İslam'la doğru yola eriştirdi. Ve ben de bu yolculuğa çıktım. Ancak bu evi yani Kabe'yi arkama almak istemedim. Ve ona doğru namaz kıldım. Arkadaşlarım ise bu yaptığıma karşı çıktılar. Bu yüzden yaptığımın doğru olup olmadığına dair şüpheye düştüm. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun hakkındaki düşüncen nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biraz sabretseydin, kıble üzere olacaktın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü üzerine El-Bera, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yöneldiği kıbleye dönerek bizimle beraber Şam'a doğru namaz kıldı. Ailesi her ne kadar onun ölünceye kadar Kabe'ye doğru namaz kıldığını sanıyorsa da bu yanlıştır. Zira biz onun durumunu onlardan daha iyi bilmekteyiz. Ravi anlatıyor. Hac yapmak üzere yola çıktık. Teşrik günlerinin ortasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Akabe'de buluşmak üzere sözleştik. Haccı tamamlamıştık. O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşmak üzere anlaştığımız geceydi. Yanımızda Abdullah bin Amr bin Haram ve kavmimizin önde gelenlerinden Ebu Cabir radıyallahu anhu bulunuyordu. Sonunda konuşmaya karar verip ona şöyle dedik. Ey Ebu Cabir, doğrusu sen kavmimizin önde gelen şahsiyetlerinden ve eşrafındansın. Yarın senin ateşin odunu olmanı, yapacağımız işte ön ayak olmanı isterdik. Arapçada bu bir tabir. Ravi diyor ki, sonra onu İslam'a davet ettim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşacağımız zamanı haber verdim. Davetim üzerine İslam'ı kabul etti ve bizimle birlikte Akabe biatına katıldı. Biat sırasında kavmimizin önderliğini yaptı. O gece kavmimizle beraber bineklerimizin üzerinde uyuduk. Gecenin üçte biri olunca bineklerimizi bırakıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşmak üzere yola çıktık. Güvercin gibi sessizce süzüldük. Nihayet Akabe yanındaki vadide toplandık. 70 erkektik. İçimizde 2 kişinin hanımı da bizle beraber bulunuyordu. Lakabı Ümmü Umare olan Nesibe binti Ka'b, Beni Mazin bin Enneccar kabilesindendi. Esma binti Amr bin Adi bin Sabit ise Beni Seleme kabilesinden olup lakamı Ümmü Meni' idi. Vadide toplanıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi beklemeye başladık. Sonunda Resulullah geldi aleyhissalatü vesselam. Beraberinde amcası Abbas bin Abdülmuttalip bulunuyordu. Abbas o sırada kavminin dinindendi. Ancak kardeşinin oğlunun davasında hazır bulunmayı ve ona destek olmayı arzu ediyordu. Oturduğumuzda ilk konuşan Abbas bin Abdülmuttalip oldu. Şöyle diyordu. Ey Hazreç ehli! Araplar Ensar'ın yaşadığı bu mıntıkaya ister Evs olsun, ister Hazreç olsun, Hazreç adını veriyorlardı. Bildiğiniz gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim kabilemizdendir. Onun hakkında bizim gibi düşünenler olarak onu kavminden koruduk. O kavmi içerisinde saygın ve onurlu birisidir. Yaşadığı beldede kuvvet sahibidir. Ravi anlatıyor. Söylediklerini işittik dedim. Sonra, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi sen konuş. Kendin ve Rabbin için dilediğini bizden iste. Dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmaya başladı. Kur'an okudu. Allah azze ve celle'ye itaata çağırdı. İslam'a teşvik etti. Şöyle buyuruyordu. Hanımlarınızı ve oğullarınızı koruduğunuz gibi beni korumanız üzerine sizinle biatlaşıyorum. Ravi anlatıyor rahimahullah. Daha sonra El-Bera bin Ma'rur radıyallahu anhu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elini tuttu ve şöyle dedi. Evet, seni hak ile gönderene andolsun ki ailelerimizi koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bizle biatleş. Allah azze ve celle'ye andolsun ki biz savaş ve silah ehliyiz. Bunu babalarımız ve dedelerimizden miras olarak aldık. El-Bera radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşurken, Abdüleşhel oğullarının müttefiki olan Ebu'l-Heysem bin Etteyhan söze karışarak şöyle dedi. O adamlarla aramızda bağlar var. Yaptıkları anlaşmaları kastediyor. Şimdi biz o bağları keseceğiz. Bunu yaparsak Sonra da Allah seni muvaffak ederse bizi bırakıp da kavmine dönmezsin değil mi? Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve şöyle buyurdu. Kan başkadır, savaş başka. Ben sizdenim, sizler bendensiniz. Savaştıklarınızla savaşır, sulh ettiklerinizle sulh ederim. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçinizden bana kavimlerini temsil edecek 12 kişi çıkarın. Bu buyruk üzerine 9'u Hazreç, 3'ü Evs'ten olmak üzere 12 temsilci seçildi. Ma'bed bin Ka'b'ın kardeşinden, onun da babası Ka'b bin Malik'ten rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini ilk sıkan El-Bera bin Ma'rur oldu. Daha sonra da orada bulunan kimseler onu izlediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiğimizde şeytan Akabe'nin başından şimdiye kadar duyduğum en yüksek sesle bağırdı. Ey El-Cebacib ehli! El-Cebacib menziller anlamındadır. Yanında dinlerinden dönüp sizinle harp etmeye karar vermiş kimseler bulunan şu zemmedilmiş adam ile sizin ne ilginiz var dedi. İbn-i İshak der ki, rahimahullah, ey Muhammed, ne diyor bu dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ezzebbul akabedir. Ezzebbul akabe, el-ezeb kısa boylu, şişman, zeki ve kötü anlamındadır. Burada bundan şeytanı kastetmiştir Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bu Ezib'in oğludur. Dinle ey Allah'ın düşmanı. Allah Azze ve Celle'ye and olsun ki senin hakkından geleceğim. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süratle bineklerinize gidin dedi. Abbas bin Ubade bin Nadle, seni hak ile gönderene yemin olsun ki eğer istersen yarın Mina ehlinin üzerine kılıçlarımızla yürürüz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bunu yapmakla emrolunmadım buyurdu. Ravi anlatıyor rahimahullah. Böylece yerimize dönüp sabaha kadar uyuduk. Sabah olunca bir grup Kureyşli konakladığı bir grup Kureyşli konakladığımız yere kadar gelip şöyle dediler. Ey Hazreçliler! Bize ulaşan haberlere göre bu dostumuza, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kastediyorlar, gelmişsiniz. Onu aramızdan çıkarıp bizle savaşmak üzere biat ediyormuşsunuz. Allah'a andolsun ki Araplar içerisinde bizimle arasında harp çıkmasını istemediğimiz bir kavim varsa o da sizsiniz. Kavmimizin orada bulunan müşrikleri şaşkınlıkla irkildiler. Böyle bir şeyden haberdar olmadıklarına dair Allah Azze ve Celle'nin adına yemin ettiler. Kureyşliler de onlara inandılar. Böylece toplanan toplantının bizim tarafımızdan yapıldığını bilmediler. Bu sırada bazımız bazımıza bakıyorduk. Gelenler ayağa kalktı. İçlerinden El-Hars İbni Hişam bin El-Mughira'da bulunmaktaydı. Ayağında iki yeni çarık vardı. Ravi diyor ki, orada bulunanların beni tasdikleyeceği mahiyette bir söz söyledim. Ey Ebu Cabir, sen kavmimizin önde gelen şahsiyetlerinden biri olduğun halde, bu Kureyşli gencin giydiği çarıklar gibi bir çarığa sahip olamazsın. Bu sözümü işiten El-Hars, çarıklarını çıkartıp bana attı ve şöyle dedi. Vallahi onları sen giyeceksin. Bunun üzerine Ebu Cabir, vallahi genci kızdırdın, ona çarıklarını iade et dedi. Ravi diyor ki, vallahi onları iade etmeyeceğim dedim. Eğer haber doğru çıkarsa, yemin olsun ki onu senden çıkarıp alacağım dedi. Bu hadis İbn-i Malik'in kendinin de hazır bulunduğu Akabe hakkındaki hadisidir. Tabarani'nin hadisi ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aramaya çıkmıştık. Dere yatağında bir adamla karşılaştık. Ona, bize Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib'in yerini gösterebilir misin dedik. Gördüğünüzde onu tanıyabilir misiniz diye sordu. Ravi yine bu hadiste dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuştu. Kur'an okudu ve İslam'a teşvik etti. Ona iman edip tasdik ederek icabet ettik. Ravi yine bu hadiste dedi ki, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçinizden 12 temsilci seçin. Onlar bu söz üzerine temsilcileri seçtiler. Neccar oğullarının temsilcisi Es'ab bin Zürare idi. Seleme oğullarının temsilcisi ise Elbera bin Ma'mur ve Abdullah bin Amr bin Haram idi. Saide oğullarının temsilcisi Sa'd bin Ubade ve El-Münzir bin Amr idi. Züreyk oğullarının temsilcisi Rafi bin Malik bin El-Aclan idi. El-Haris bin Hazrec oğullarının temsilcisi Ubade bin Es-Samit radıyallahu anhuydu. Abdüleşhel oğullarının temsilcisi Useyd bin Hudayr ve Ebu'l-Heysem bin Et-Teyhan idi. Amr bin Avf oğullarının temsilcisi ise Sa'd bin Haysama idi. Radıyallahu teala anhum ecma'in. İmam Ahmed rahimahullah Eş-Şabi'nin radıyallahu teala anhu şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas ile beraber Akabe'nin yanında bir ağacın altında bekleyen ensardan 70 kişiye doğru hareket etti. Yanlarına vardığında şöyle buyurdu. Sözcünüz konuşsun. Fakat konuşmasını uzun tutmasın. Zira müşriklerin casuslarının gözleri sizin üzerindedir. Şayet sizin bu durumunuzu öğrenecek olurlarsa herkese yayarlar. Sözcüleri olan Ebu Umame radıyallahu anhu şöyle dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbin için bizden ne istediğini söyle. Sonra kendin ve ashabın için bizi bekleyen sevabı haber ver. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbim için sizden yalnız ona ibadet etmenizi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızı istiyorum. Kendim ve ashabım için sizden bizi barındırmanızı, destek olmanızı ve kendinizi koruduğunuz gibi bizi de korumanızı istiyorum. Bunu yaptığımızda bizim için ne vardır diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet buyurdu. O halde sizin istediklerinizi yerine getireceğiz dediler. Ebu Ya'la'nın rahimahullah, Enes bin Sabit bin Kays radıyallahu anhum ecmain'den rivayet ettiğine göre, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın konuşmasının akabinde o konuşmuş ve şöyle demiştir. Kendimizi ve evlatlarımızı koruduğumuz gibi seni de elbette koruyacağız. Bunun karşılığında bize ne verilecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise cennet buyurdu. Onlar da razı olduk dediler. Ebu Ya'la ve El-Bezzar radıyallahu teala anhuma Cabir bin Abdullah radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın temsilcileriyle yaptığı görüşmede şöyle buyurdu: "Beni barındırıp himaye edeceksiniz. Bunu yaptığınızda size ne verilecek? Bunu yaptığımızda bize ne verilecek?" dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam cennet buyurdu. Bu hadiste Ensar'ın temsilcilerine yöneltilen hitabın biata katılanların tamamına yapılan hitapla aynı olduğunu görüyoruz. Bu ise genel olarak herkesten istenen şeyin özel olarak yetkili kimselerden istenen meselenin vurgulanması gereğindendir. Bukhari rahimahullah Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Benim Akabe'de iki dayım hazır bulundu. İbni Uyeyne, Cabir'in iki dayısından biri El-Bera bin Ma'rur'dur." demiştir. Bir başka rivayette ise Cabir radıyallahu anhu, "Ben, babam ve dayım Akabe'de hazır bulunan sahabilerdeniz." demiştir. Radıyallahu teala anhum ecma'in. Tabarani rahimahullah Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Akabe gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydik. Cabir dedi ki, beni iki dayım oraya götürmüştü. Henüz bir taşı dahi fırlatamayacak yaştaydım." Bu hadiste çocukların İslami faaliyetlere iştirak ettirilmesinin caiz oluşuna dair bir işaret bulunmaktadır. Bu faaliyet, hadiste geçen olayda olduğu gibi, gizli bile olsa, ancak bu, çocuğun aldığı terbiyeye, akrabalarının tedbir ve korumasına bağlıdır. Tabarani, rahimahullah, Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Dayım Ca'b bin Kays, dayım Cid bin Kays bineklerine binip Akabe gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşmaya giden ensardan 70 kişi arasında beni de yanında götürdü. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Abbas bin Abdülmuttalip olduğu halde yanımıza geldi ve şöyle dedi: ey amca, dayılarını üzerine al, onlara söz ver, daha sonra 70 kişi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi: ey Muhammed, Rabbin ve kendin için istekte bulun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim için isteğim, yalnız ona ibadet etmeniz ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdır. Kendim için olan isteğime gelince, sizden kendi nefsinizi koruduğunuz şekilde beni de korumanızı istiyorum. Bunu yaptığımız takdirde bize ne verilecek ya Resulallah?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, "Cennet" buyurdu. Tabarani rahimahullah İbn-i Şihab radıyallahu anhu'den rivayetle Akabe biatına Ensar'dan katılmış olanların isimlerini şöyle sıralamaktadır: Neccar oğullarından Evs bin Sabit, Evs bin Yezid bin Esram ve Ebu Umame Es'ad bin Zürare. Yine Ensar'ın Seleme oğullarından El-Bera bin Ma'rur vardı. El-Bera, malının üçte birini vasiyet eden ve yaşadığı beldede Kabe'ye doğru ilk namaz kılan kişiydi. El-Bera radıyallahu anhu kavminin temsilcisi idi. Yine Ensar'dan El-Haris bin El-Hazrec oğullarından Beşir bin Sa'd bin El-Nu'man vardı. Yine Ensar'dan Cabir bin Abdullah bin Amr ve Cebbar bin Sahr bulunuyordu. Yine Ensar'dan Züreyk oğullarından El-Haris bin Kays bin Malik ve Zekvan bin Abdülkays bin Hulde ve Rafi bin Malik bulunuyordu. El-Haris ve Rafi, Bedir Savaşı'na katılanlar arasındaydı. Yine Ensar'dan El-Cebeli oğullarından Rifa'a bin Amr vardı. Ve yine Ensar'dan Sa'ide bin Kalb oğullarından Sa'd bin Ubade bulunuyordu ve kavminin temsilcisi idi. Ve yine Ensar'dan Amr bin Avf oğullarından Sa'd bin Heyseme vardı ve temsilciydi. Yine Ensar'dan Abdüleşhel oğullarından Seleme bin Selame bin Vaks vardı. Yine Ensar'dan Harise bin El-Hars oğullarından Züheyr bin Rafi vardı. Ve yine Ensar'dan Harise oğullarından Ebu Burde bin Neyyar vardı. El-Hakim rahimahullah, Seleme bin Selame bin Vaks radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Abdüleşhel oğulları arasında bizim bir Yahudi komşumuz vardı. Abdüleşhel oğullarının evinin önüne geldi. Seleme der ki, o sıralar ben çocuktum. Üzerimde abam vardı. Ona sarılmış bir vaziyette ailemin avlusunda bulunuyordum. Yahudi komşumuz, kıyamet, diriliş, hesap, mizan, cennet ve cehennemden söz etti. Bütün bunları ölümden sonra dirilişe inanmayan putperest Yesrib yani Medine halkı içerisinde anlatıyordu. Ona şöyle dediler. Ey filan, ne diyorsun? Böyle bir şey olur mu? İnsanlar ölümlerinden sonra dirilip cennet ve cehenneme mi götürülecekler? Orada yaptıkları amellerin karşılığını mı görecekler? Yahudi, evet dedi ve buna yemin edeceğini söyledi. Medineliler dediler ki, ey filan, bu söylediklerinin işareti nedir? Konuş bakalım. Yahudi, eliyle Mekke'yi işaret ederek, bu taraftaki topraklardan bir peygamber gönderilecek dedi. Medineliler, onu ne zaman göreceğiz dediler. Yahudi bana baktı, orada bulunanlar içinde yaşça en küçük bendim ve şöyle dedi. Hele bu çocuk ömrünü geçirsin, o peygamber ona yetişecek. Seleme radıyallahu anhu diyor ki, Allah'a andolsun ki geceler ve gündüzler geçti. Nihayet Allah Celle Şanuhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. İşte aramızda bulunuyordu ve hayattaydı. Biz ona inandık, oysa o Yahudi hasedinden ve zalimliğinden inkar etti. Ona şöyle dedi. Ey filan, sen değil miydin bize o sözleri söyleyen? Yahudi, evet, ancak benim kastettiğim peygamber o değildi dedi. Allah lanet etsin ona.